إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي وات سنو تير بوبدي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. مملني نيجي ونتي بنت بأمصله buntu bu jara setantal buntu bu laaj taxaw setlu bu baakha baax tamuy lan wekk bi nga xamanteni ni jambi dana ko wekk xolam ci ludul yalla lolu ab lor la koy jural su ca jele lu upp la nga xamanteni ni mom moy dayom ak aajom nekut ne daf koy jëmba jëfëndiko ngir dimbaliko ko dedet waye dafa jël loolu ci bopam mu nekk li nga xamanteni ni mom moy ghayam moy objectifam waxon nañ ne loolu ay lor mo ci nekk lor yo xamni al-akhirah la waye lor yo xamni fi ci aduna la bango sunu borom jalla wa ala moy ki nga xamanteni ni mo bind asaman ak suuf mo bind nit ñi moy ki nga xamanteni ni mom borom bi tabarak wa taala mo fi wacce mbolim xewal xewal yoyu nak sunu borom jalla wa ala wacce fi dañu am ay objectif manam objectif ya ci gattal moy ñu dimbandiko xewali ci mëna am suñu ngeerma nek borom manam tay suñu borom bu la maye ba nga am lo ndekki lolu muy ndekki bobu bokoy jëfëndiko dang koy jëfëndiko ci objectif lan mëna am kattan pour mëna taxaw ci li tax suñu borom binduñu ndax suñu borom daf ñoo bind ngir lek ndax suñu borom daf ñoo bind ngir poukéré aduna ndax suñu borom daf ñoo bind ngir ñuy dajalé alal kessé dédét ndax suñu borom daf ñoo bind pour capitalisme wala socialisme wala démocratie loolu tax yalla binduñu taxul yalla binduñu وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ñu jaamu yalla mom miñu bind lolou motax mu bind ñu lolou moy objectif bi ci bind bi ñu jaamu ko kon nak meññantef xewal tartar jumtu wayu aduna yeb ñun dañu warona am ngor ngoru jël lolou tagat ko ci jaamu yalla lolu muy tek waxuñu do lek de waxuñu do liggey de dedet mais lek gi ciolko gi ba ci noppalu bi ngay noppalu nelaw yi ngay nelaw liggey bi ngay lolu yeb jumtu wireless ay moyen la mais du objectif mais tay ñun objectif lañ ko def da ngay gis ko xamni day jël domam xalé bi judd 3 ans mu yobbu ko crèche wala xalé bi day fer 2 ans rek mu yobbu ko crèche ah ñu nek fa nan ko ay petit papa noël ak lo yoy ngoy jangal petit papa noël ak ay mardi gras ci doomu julit bu jëk ba sun mag ni lañ doon wax moy xalé bu tollo ci jang rek ñu na op nañ ko yobbu dara ja ndax alcorane jitu ci dëndam lolu tay wonni na donc ci crèche lañ koy yobbu moy petit papa noël ak mardi gras ak away gis nga après jardin d'enfant, après l'école. Nonu lay topé ba wara dem bitim rew. Moy fatali sama ben moromu ndonga dara. Dañu fekkante won ben dekk ci rew Afrique. Ni waxtan ci walu jang. Ndax ñun ñaan ñep dañ doon gëssu di jang. Mom ci bopam mu ne ma ngi fataliku man mi ci sama bop sama wayjur mag ma yobbu won ci école nasaran yi parce que nenañ école yo ñoo daq jangale mu ne mais ben jour ma ñew ne ko mais papa ñoo ñu parensa yi ñom dañuy def seen affaireu ñaan yoyu mom moy wax de mu ne papa ji nako ah buñuy jang lool buñuy jang seen ñaan yow nga jang fatia xam nga lu ci tek mu ne ma taxawla mom jangaluma fatia de nan mu guñu jang lool nga jang fatia mom ci bopam wallahul musta'an hadi li moy la triste réalité li warona nek ay moyens mo nek objectif yow so objectif dal moy gona gëna am aduna mais ban aduna lay am ban aduna ban aduna mais tamit d'accord xalé bi na réussir ci aduna mais ban aduna ak lan moy réussite li ñu ñuy won ni moy mirage yi château de cartes yi nga xamni tay mi ngi wad ben par ben lolou moy réussite hmm lolou moy réussite xamni mi ngi wad ben par ben hmm ci sa wiñ fi tek ba tax ñu jël islam né islam tay day bundu xatal jigen du lolou lañ fi doon wax l'islam enferme les femmes ah tay du yeen ñep yeen nga nan restez chez vous restez chez vous restez chez vous du tay lolu mo xew alors qui enferme les gens tay waxuma sax jigen mais goor ak jigen ñep restez chez vous alors qui enferme les gens hmm dekk yi amul couvre fa dekk yu bari gennal heure couvre fa ngay goor ngay jigen nga xol qui enferme les gens hmm da islam islam day tej jigen non islam kérok ma ngi gis wallahu musta'an ci vidéo sen ndaw ñam demb rek genn nenañ le eurtel bul genn sa di lool day woné ñak yaruk islam bu fekkon ñun suñu jigen yar nañ leen yaruk islam mais duñ fi nek di joyo ci réseaux sociaux yi jigen genn ñu heure bo xamni waro ko genn ñu lay ciaw pour nga wara tok mais loolu gatcha la c'est une honte c'est une honte waxuma doori de mais le fait que mu genn heure bo xamni téra nañ genn ma gog doori mom bu fekke dako laaj wax deug yalla gañi liñ leen sante lañuy appliquer parce que situation oblige gis nga lolou ma gog donc gis nga lu nek jël nañ ko jiñ ko islam jël ay terrorisme créer sen terroriste bop jox len sen armée bop fi nañ wax ban terroriste mo fi yor des armes islamiques des armes fabriquées par un état islamique ban un pays islamique bok sax wala bok wa pays julit quoi pays julit rew mo xamni ban ci rew julit ñan ñofi defar arme fi ben rew ci rew yi nga xamni ñoy wuyo julit ñom ñoo fi nek ay rebelle ño fi nek ay rebelle deuguer bop te sen rebellion dañ ko commencer ci islam lañ ko commencer dañu rebellerou contre sahaba yi rebellerou contre Abu Bakr rebellerou contre Omar rebellerou contre Ousmane di len saga muy Iran ñu sen banditisme bop lañ yor ñom ngay gis ñu nek fi nan dañuy développer ay armes nucléaires rek di def yu ken xamul di indi perturbation ci li nga xamanteni ni mom moy waxuma monde arab mais le monde musulman manam monde islamique bok ñom ñofi indi ay perturbation mais julli ñin nekkuñu sax ci situation nan dañuy fabriquer ay arme bay jël ay arme nan dañuy nek ay terroriste ak yu ken xamul donc ñom ño bëgg jaay seen arme out ay samba boy gis nga kompolo ak ñom naxtan len ñuy wër di déstabiliser réew ñu naan ay terroriste ak yu kenn xamul diko jema diñ islam tay fi tay ba ni may def dars ni ma ngi jot ay ay message yu woné situation wala ban dëkk dëkk bi nga xamanteni tay mo ñëwoon libi jité ko jaxase libi ba tay xolal fitna yi nek libi ne da len di indal la liberté jël ay arme gis nga dajala ay dëkk ñu ñëw dal ci kaw libi yaq seen économie ray seeni doom jirimlo seeni xalé tenjlo seeni jigen lafagnlo seeni goor ñu ne lolu moy démocratie parce que libi amul won démocratie quoi mais libi fa khalifa khadafi di nek amul won ay guerre n'est-ce pas au minimum libyen yi dañ lay wax ci condition de vie yi nekkon presque rew tougal yi sax amuñu ko won légi ñom dañ né dañuy indi la liberté dañuy indi la démocratie légui xol leen libi démocratique ak libi khadafi ñaar yoy bu tané mais and ak lool yépp nit ñi ñi ngi nalaw ba légui mënu ñoo def choix wu xam lan moy réussite ak lan moy aduna ba tay fi ñu tollu ni tay par rapport ak fièvre fi yene gi jot ay information yu wëri ki dekk yoy nga xamanteni ni ñom ñoy tuddé seen bop les donneurs de leçon ñi ngi baggi ñi bayyi seen magged yi ñuy crevé ha melni ñom dañoo am ñom ñoy tan ki dund ak ki dé li ci gëna yéme nak moy France gi xam nga ñi ñing ko don tuumal nan virus bi loxol France mi ngi ci neeku ci yow ñing lay jiñ dem ngay séñu yélu lire est ce que gis nga loxoma ngi ci neeku ci Allahu aalam sunu borom moy ki gëna xam ba xam loxoma nga ci gannaaw wala neeku ci gannaaw mais yow ñing lay jiñ dem ngay séñu yélu lire xolal ha traitement bi nga xamanteni ni un français mettre nako au point un français doomu rew France mu fexé ba takalé ci ben traitement ci ay lan ci ay garab yu mu composé yomb garab yo xam ñi ngi fi won ba paré yene gi dégg ba traitement yoy rew yu bari jël nañ ko opté ko di ci am résultat ba suñu rew mi gis na ben professeur muy wax né ñi ngi ci alhamdullilah gis nañ ci ay résultat yu favorable mais France mom mi nga xamni doomu rewo mo mettre lolu en point France mënu ko jëfëndiko lutax dafa baxul garab go xamanteni ni yeen ñaata ak ngeen koy jox africain yi ah ñaata at plus de 30 ans ngeen koy jox africain yi te dara daru len won après tay coronavirus ñew ñen def expérience gis ni garab gi mën na traité coronavirus ñu ne garab gi dafa am effet secondaire bañ ñukoy jox ñun biñ nekké xalé dañoo nivakinu ba yaq bo xana bobu amulon effet secondaire li moy démocratie li moy civilisation li moy liberté ha démocratie kay démocratie nga lol démocratie garab go xamni yeen nga dañ jox nit ñi ñukoy nante dara dalu le nga dañ xey ñu ne la ah ñoo siburu période siburu lañ nekk del naan ni waaki ni gis nga legi nak tay sa doomu rew en français trouver ci traitement ñu naan garab gi dafa toxique garab gi dafa xawma lan ak garab gi dafa nangam ak Seet len li. Lolu day melni yow da am lo laq ci ginaaw. Te yow say citoyen rew ñi ngi dé, say magget ñi ngi faatu ci fièvre bi. Ha? Yow li nga yor ci malade mënoto len assister. ñi ngi dee say loxo ñaata mort ngay am par jour la France combien de mort léegi ñu ne garab a ngi nii sa doomu réew garab gu la jege moo tax dégg naa pays bas moom ñoom dañoo taalaat usine ba usine bay defar garab seen réew lañ taal ba pare li si yéeme nag li ma si gën a jaaxal mooy armée bi lañ jël muy surveiller usine bi moo tax ma ne y'a anguille sous roche y'a quelque chose là derrière là waaw y'a des nodis là armée bi lañ jël xanaa loolu mooy fii ku ku fi taxaw di nga xam sunu usine na defar garab ñu traité ci sunuy malade waaw gaa yi nee nañ garab gi amul xaalis quoi garab gi dafa yomb mënta jur xaalis peut être ñoom lañ bëggoon mooy jéem a concocté benn produit boo xamante ni nii gis nga comme yooyu ñu naan antiretroviraux yooyu nga xam ni ça coûte de l'argent bu ko defee nag ñuy jayeeku ci kaw suuf mais yow ñun ñaa ngi dee ñaata mor moo am Italie ah du nee nañ islam diina barbar la diina kii la mais ñoom ñaata mor lañ am fii ci loo xam ne situation baa ngi nii ñu ne garab mi ngi fi te utiliser wuñ ko loolu lan lañ ko mën a tuddee juristes yi wax leen ana droit de l'homiste yi où sont mais tey bu doon islam tey tey bu doon islam ah léegi nga gis ñëpp jóg ñëpp jóg mais ana droit de l'homiste yi wala màggat ya nekk France ñoom amatuñu ay droit ñu war leen a bàyyi ñu dee pour ñu libérer lii quoi yeneen malade ñëw mais loolu mooy ban système allahuma sall maa xal la du yéen a fi nekkoon nit ñi di julli nit ñi di julli ci mbedd mi ngeen gàddu seen kii naan la république vive la république nit ñaa ngi julli du ngeen leen bàyyi ñu julli xanaa buñ jullee ba pare sax ngeen jéem leen a woo waxtaan ak ñoom ne leen ah mbedd mi kat mbeddu mbuur la nii ak waxtaan def jëfu civilisé mais fekk nit ñi seen biir julli nga gis les français yi ñu gàddu seen parkat naan non la république la riche pour la république voilà république république baa ngo la république vous laisse crever xam ko mooy lii jël ay république ak ay démocratie ak ay laïcité yu kenn xamul jël ko laxasu ko def ko gëm-gëm bàyyi fi diina bi nga xamante ni nii mooy diina àdduna di diina àlaxira allaqtum qulubakum bi tilka al zubalat wa taraktum al haq fa hada huwa al jaza résultat baa ngoog unzuru al natija la république ah vive la faut pas prier dans les rues nit ñi di julli bàyyi leen ñu julli sax si dal faut pas prier dans les rues vive la république faut pas prier di leen wër nag mel ni ñii dañoo tiim nit di ko rey quoi te dañuy julli rek de mel ni ñuy def crime quoi léegi sortez génn leen ngeen wax ak seen république bi seen màgget yaa ngi dee où est la république li njàngat la yu rëy du wax naa leen corona école la c'est une grande école bal jamia une université même ay faculté yu bëri ñoo ci nekk njàngat yu rëy njàngat yu rëy njàngat yu mag yoo xamante ni nii gannaawam war nañoo mën a soobu ci ay orientation yu baax ay doxalin yu baax ay système yoo xam ni système nité la système nité parce que lii xew nii lu doy waar la lu yéeme la lu doy waar la lu yéeme la ndax lan ñun dañoo jël sunu xol laxasuñ ko ci yàlla wéeruñ ko ci yàlla ci ay bëgg-bëggam ak ay orientation waaye dañoo jël ay waxi nit ay tëri nit seen république boobu ñu koy wax kan fan la jógee wax yu la bu jógee ci kaw asamaan wala ay nit ñoo ko tër ndax ñoom dañoo gën a mën a am yërmande ko borom asamaan ak suuf allahuma sall kon nañu delloo xol yi ci sunu borom borom asamaan ak suuf nañ delloo xol yi ci yàlla waaw mooy li ma waxoon rek feebaru corona bii ku ci sunu borom musal aafi yàlla ci ba nga jàll ceeg jàmm te jëlewoo ci jafeñ-jafeñ ay lor nga génn ceeg jàmm te yeewuwoo jëlewoo ci ay njàngat boo yeboo nga dem seeti vétérinaire boo yeboo dem seeti vétérinaire waxuma sociologue de